od Creaks Machine blisko i geograficznie, i artystycznie do Morda Stigmata. Zespół z Bochni, od dwóch dekad mieszający w kotle mętny wywar z ekstremalnego metalu, zupełnie niemetalowej awangardy i filozoficznych tekstów. Słuchamy utworu Prefatio pro Defunctis z płyty Ansia. Thank you. ostatnich dniach ubiegłego roku wyszła płyta Korosta, pełnowymiarowy debiut szczecińskiej grupy Hekatomb. Na pierwszy rzut oka i ucha wydawać by się mogło, że to wariacja na temat Batuszki, ale tak naprawdę muzyka jest inna i koncept tekstowy absolutnie fascynujący i oryginalny, bo to opowieść o zapomnianej, choć w jakiejś formie do dziś istniejącej, sekcie muraszkowców działającej na Polesiu i Wołyniu w latach 30. XX wieku, wtedy odnoszącej największe sukcesy, jeżeli działalność sekt mierzy się w sukcesach, jak przedsięwzięć biznesowych albo zespołów muzycznych. Kto nie zaraził się nigdy świerzbem w imię Boga, kto nie skuwał łańcuchami diabła w wiejskiej stodole, ten nie zrozumie. Hekatomb. Yeah. rodzimi metalowcy pewnie mają za złe zespołowi Wilki, że zajął taką fajną nazwę. No ale jest Wilczyca. Duet z Warszawy, bardzo pracowity i całkiem intrygujący. Wykonują black metal, z jednej strony pozostający w zgodzie z prawidłami gatunku, z drugiej ozdabiany tu i ówdzie własnymi, oryginalnymi pomysłami. Chętnie wracam do ubiegłorocznej płyty Wilczycy, zatytułowanej Magia, która brzmi tak właśnie. Black metalu wychodzi, ale rozłazi się we wszystkie świata strony projekt Narrenwind. Jego połowa to niejaki Evil, dbający o warstwę muzyczną. Człowiek znany z radomskiej grupy Sauron, od wielu lat mieszkający w Norwegii. Kto tam się wybiera na Festiwal Inferno na przykład, na pewno tego dżentelmena spotka. A druga połowa Naren Wind to wokalista Klimorch, człowiek z olsztyńskiej grupy Non Opus Dei. I ciekawa jest ta ich wspólna muzyka, inna, dziwna, czego dowodem choćby album zatytułowany Jest 9 kluczy do Królestwa Cieni, wydawnictwo sprzed 3 lat. Na ziemi nie chcę szukać, nie. Dziwnym projektem jest też Żorski Ifryt, przy czym Ifryt to nazwa Żory, to miejsce pochodzenia, a więc solowa działalność niejakiego Kuny, człowieka młodego, więc pełnego twórczej energii, a przy tym najwyraźniej zainteresowanego różnymi obliczami nie tylko ciężkiego grania. Posłuchajmy fragmentu debiutanckiej epki Ifrytu, czyli Płuc, wydanych w ubiegłym roku. Skoro już o oryginalnych projektach solowych mowa, warto przypomnieć sobie o Egoist. Pod tym szyldem dwie płyty nagrał Stanisław Wołącziej z Bielska-Białej, muzyk również grupy New Breed. Co prawda Stanisław milczy od dobrych kilku lat, ale ponoć nie definitywnie. Fani metalu progresywnego, ale zagranego z przytupem i, że się tak wyrażę, z pazurem, powinni Egoista znać i lubić. Oto jak ta jednoosobowa grupa brzmi na płycie Ultra Selfish Revolution sprzed już 15 lat. Słuchacie Państwo, Ciężko na sercu i ostatni segment dzisiejszego spotkania z polskimi ciężarami poświęcimy na brutali. Nic bowiem lepiej nie smakuje w środku nocy od bezkompromisowego, spuszczonego ze smyczy grindu. Na przykład takiego. To był zespół Meat Spreader, konkretnie otwarcie tegorocznego albumu Mental Disease Transmitted by Radioactive Fear. Kawał soczystego, nadpsutego mięcha dostarczonego przez rzeźników z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w takich grupach jak Dead Infection, Squash Bowels czy Neuropatia. Bardzo piękne, bardzo wesołe nutki. Posłuchajmy zatem jeszcze jednej piosenki w wykonaniu Meat Spreader, czyli Havoc in My Head. Na koniec audycji kilka nowości. Distruster z Krakowa wydał przed chwilą epkę Obscurum per Obscurius i to pięknie żre i mocno kopie. I w sumie nic dziwnego, skoro na bębnach mamy Jamesa Stewarta, znanego choćby z Vadera i Decapitated, a struny szarpie Łapa Terror z Terror Dome. What is wrong? That is wrong. warszawski zespół Fiasko gra brudną i brutalną mieszankę black metalu ze sludge'em i śpiewa o śmierci. Czego tu nie lubić? Drugi album Fiaska nosi tytuł Amok Koma, właśnie się ukazał, a otwiera go piosenka Spod Spodu. Gdyby umarł Maciek, umarł i leżał na desce, podskoczyłby jeszcze, słysząc, jak mu Fiasko gra. Polska black metalem stoi, zawsze go było dużo i zawsze dużo dobrego. Niełatwo więc znaleźć się w czołówce, ale zdaje się, że wrocławski Deus Mortem, który od dekady wytrwale ściga najlepszych, właśnie do tego grona dołączył. Płyta Thanatos, która właśnie teraz ma premierę, uroczo cuchnie siarką. Pewnie w tym winie z tytułu utworu When the Creation Tastes of Dionysian Wine też jest sama siarka. Dobranoc Państwu. Wasze zdrowie.